सत्नाम श्री वाहे गुरु साहिब जी सोरठ महला पंजवा हमरी गणत न गणिया काई अपना बिरद पछाण हाथ दे राखे कर अपने सदा सदा रंग मां।